प्राचीन समय में देवी सावित्री ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जिन आराध्य देव की आराधना की थी, वही मेरे आराध्य भगवान सूर्य मेरी सभी कामनाओं को प्रदान करे। देवी अदिति ने जिनकी आराधना करके अपने सभी अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लिया था, वही दिवसपति भगवान भास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। दुर्वासा मुनि के शाप के कारण राजपथ से च्युत देवराज इंद्र ने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, वही दिवसपति मेरी कामना पूर्ण करें। हे गरुण ध्वज, इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। अनंतर संयत होकर हविष्यान का भोजन करें। फागुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ इन चार मासों में इस प्रकार से व्रत की पारणा करने का विधान है। भक्ति पूर्वक करवीर के पुष्पों से चारों महीने सूर्य की पूजा करें। कृष्ण अगरु की धूप जलानी चाहिए और गौश्रृंग का जल प्राशन करना चाहिए तथा खांड मिश्रित पकवान का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आषाण आदि चातुर्मास में पारण की क्रिया इस प्रकार है। इन महीनों में चमेली के पुष्प, गूगुल का धूप, कुएं का जल और पायस के नैवेद्य का विधान है। स्वयं भी उसी पायस के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक आदि चातुर्मास में गौमूत्र से शरीर शोधन करना चाहिए। दशांग, धूप, रक्त कमल तथा कसार का नैवेद्य भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को प्रत्येक पारणा देनी चाहिए। पारणा के अंत में यथाशक्ति जल आदि से स्नान कराकर पूजा करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो निर्बाध रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यह सप्तमी पुण्यदायिनी पाप विनाशिनी तथा सभी फलों को देने वाली है। मनुष्य की जैसी अभिलाषाएं होती है वैसे ही फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ हो सूर्यलोक को प्राप्त करता है तथा महा शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। वहां से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर उन गोपति सूर्य भगवान की ही कृपा से प्रजापति राजा होता है। इसी प्रकार उत्तरायण के सूर्य में शुक्ल पक्ष में भग, अर्यमा, सूर्य आदि के नक्षत्रों के पढ़ने पर दान मान से भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप नाशिनी सप्तमी कहा जाता है। सूर्य पदद्वय व्रत सर्वाप्ति सप्तमी एवं मार्तंड सप्तमी की विधि। ब्रह्मा जी बोले, धर्मज्ञ, अब मैं जगद्धाता देव देवेश्वर भगवान सूर्य नारायण के पदद्वय महात्म्य का वर्णन करता हूँ, इसे आप सुने। अंशुमाली सूर्य देव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने दोनों पदों को एक पाद पीठ पर रखा है। उनके वाम पाद को उत्तरायण और दक्षिणा पाद को दक्षिणायन के रूप में जानना चाहिए। सभी इंद्र आदि देवगण इनके चरणों की वंदना करते रहते हैं। हम और आप सूर्य देव के दक्षिणा पाद की अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शंकर श्रद्धा पूर्वक उनके वाम पाद की पूजा करते हैं। जो मानव प्रत्येक सप्तमी को भगवान सूर्य देव की विधिवत आराधना करता है, उस पर वे सदा संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, गोलोक स्वामी, सूर्य नारायण की आराधना किस प्रकार की जाती है, उसका आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, उत्तरायण प्रारंभ होने के दिन स्नान करके संयमित मन से घृत, दूध आदि पदार्थों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्रोपहार, पुष्प, धूप तथा अनुलेपन आदि से उनकी विधिवत पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भक्ति परायण व्यक्ति को उनके पद द्वय व्रत का विधान ग्रहण करना चाहिए। तदंतर स्नान करके चित्रभानु दिवाकर की वंदना करनी चाहिए। खाते चलते सोते जागते प्रणाम करते हवन और पूजन करते समय भगवान चित्रभानु का ही जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम कीर्तन का ही तब तक जप करना चाहिए जब तक दक्षिणायन का समय ना आ जाए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। चित्रभानु परमात्मय परम ब्रह्म है जिनका अंत काल में मैं भली भांति स्मरण करूंगा क्योंकि वे ही सूर्य नारायण मेरी परम गति हैं। इस प्रकार स्तुति करके पाषाण मासिक भगवान सूर्य के व्रत को तब तक करना चाहिए जब तक दक्षिणायन पूर्ण रूप से ना आ जाए। उसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान मारतंड के सामने पुण्य कथा और आख्यान का पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखन का पूजक भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यह व्रत करता है उसको इसी जन्म में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस 6 मास के बीच में ही व्रती की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूर्ण उपवास का फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान सूर्य नारायण के चरण द्वय पूजन का फल भी मिलता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्ति सप्तमी कहते हैं। इस व्रत से सभी अभिसिप्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में पाखंडी आदि दुराचारियों से वार्तालाप ना करें और एकाग्र मन से विनम्र होकर उन्हीं भगवान सूर्य का पूजन करें। माघ आदि 6 मासों में प्रत्येक संक्रांति को पारणा मानी गई है। तदनुसार माघ आदि 6 मासों में क्रमश मारतंड का चित्रभानु विवाह वसु भग और हंस ये 6 नाम कहे गए हैं। पूरे 6 मासों में घृत दूध आदि पंचगव्य पदार्थों को स्नान और प्राशन के लिए प्रशस्त एवं पापनाशक माना गया है। इस व्रत में तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण ना करें। रात्रि में जागरण करें। संसार में सब कुछ देने वाली यह तिथि सर्वध्याप्ति सप्तमी के नाम से विख्यात है। हे अनध, अब मैं कल्याण करने वाली मारतंड सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसके लिए सम्यक अनुष्ठान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का मारतंड नाम से पूजन एवं निरंतर जप करना चाहिए। ब्राह्मण की भी विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र मन से सभी मासों में उपासना करके प्रत्येक मास में अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को गौ आदि का दान देना चाहिए। दूसरे वर्ष में उपवास पूर्वक यथाशक्ति सूर्य नारायण के निमित्त गौ आदि का दान देने से व्रती साक्षात भगवान मारतंड के लोक को प्राप्त करता है। इस मारतंड नामक सप्तमी की नक्षत्रगण उपासना करके ही द्यूलोक में प्रकाशित होते हुए आज भी स्थित दृष्ट होते हैं। अनंत सप्तमी तथा अव्यंग सप्तमी का विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्युत, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जितेंद्रिय होकर सप्ताश्वाहन भगवान आदित्य को प्रणाम करके पुष्प धूप आदि सामग्रियों से इनका पूजन करना चाहिए। पाखंडी आदि दुराचारियों से अलाप ना करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर रात्रि में मौन होकर भोजन करना चाहिए। इस विधान से बैठते चलते प्रस्थान करते और गिरने पड़ने की स्थिति में प्रत्येक समय आदित्य नाम का स्मरण तथा उच्चारण करते हुए क्रमश 12 मास तक व्रत और जगतगुरु भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। व्रत की पारणा में पुण्य पुराण की कथा का श्रवण करें। सूर्य देव को प्रसन्न करें। इससे पुष्टि लाभ होता है। इस सप्तमी में कथा श्रवण से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को अव्यंग सप्तमी कहा जाता है। जिस दिन सप्ताश्वाहन भगवान सूर्य की पुष्प धूप आदि से पूजा करे, पाखंडियों से वार्तालाप ना करे, नियत आत्मा होकर रहें, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मौन हो, रात्रि में भोजन करें, प्रतिवर्ष अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करें।